Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala hayr halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. أفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فكل محدث بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة فصاحبها في النار بالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالحزن فإنه مفتاح الخلق. قالوا يا رسول الله لكيف الحزن؟ قالوا أجيء أمسكم بالجوء وأضمعوها. صدق رسول الله بما قال كما قال. أهل المحترم مسلمان kardeşlerim, üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu hadis-i şerif kitabından Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktar okuyacağım. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden evvel hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra diğer enbiya ve mürselin hazaratının ervahı için, bütün Evliyaullah'ın, Asfiyah'ın ruhları için, hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı ve etbaının ruhları için, ashab-ı kiramdan üstadımıza kadar güderan eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin ve hulafasının ruhları için, eserin müellifinin, bizzat kendisinin, hocalarının ve talebelerinin ruhları için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin şu güne kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ravilerin ve ulemanın ayrı ayrı ruhları için ve şu yağmurlu günde sıkışıklığa da aldırmayarak bu mescide gelip de bu hadis-i şerifleri dinlemek isteyen siz kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan ana baba ve akrabalarının cümlesinin ayrı ayrı ruhları için bir hediye-i Kur'aniye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Metnini başta okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki aleyküm, aleyküm kelimesini geçtiğimiz haftalar izah etmiştik. Size tavsiye ederim, boynunuza borç olsun, bir vazife telakki edin, bunu böyle yapın manasına gelen bir tabir. Aleyküm bil hüzün, size hüzünlü, hüzünlü, mahzun olmayı tavsiye ederim. Boynu bükük, kalbi kırık olmayı tavsiye ederim. Hani Yunus'un bir ilahisi var, diyor ki, derviş gönlü baş gerek. Başı herkes olursa kafa manasına geliyor sanıyor. Halbuki baş yara demek. Bağrı başlı, bağrı yaralı demek. O devirde öyle. Dervişin bağrı yaralı olacak. Yani kırık gönüllü olacak. Ene mülketi ve tüm kulubi. Ben kalbi, gönlü, kırıkların, mahzunların yanındayım buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsiyle. Öyle ferah fahur, göbeği şiş, efendim gamsız, kasavetsiz, tasasız insan olmak yerine şöyle zarif, mahzun bir kimse olmak lazım. Çünkü hemmül ahireti nurun fil kalp. Ahiret gamı kalpten nurdur. Ahiretin tasası çekilmeye değer bir tasadır. Size hüzünlü olmayı tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Onun üzerine soruyorlar. Diyorlar ki ve izah ediyor. Ve innehu miftahul kalbi. Çünkü bu hüzün kalbin anahtarıdır. Gönlün anahtarıdır. Gönlün anahtarıdır. Hüzünlü olmak. Demek ki gönüller kapılar gibi kilitli olabiliyor ve bir şey girmiyor, bir şey çıkmıyor. Kilitli olunca istifade mümkün olmuyor. Bir başka hadis-i şerifi de hatırlıyoruz ki orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kalpler de demirin paslandığı gibi paslanır. Nasıl demir, o pırıl pırıl demir pas tutarsa işlemez olur. Kalp de paslandığı zaman çalışmaz. İnsanın gönlü çalışmadığı zaman da merhamet nedir bilmez, duygu nedir bilmez. Hassaslıktan uzaktır, kaba sabadır, kırıcıdır. Ahiretin mearifini, mearif-i ilahiyeyi kabul etmez, idrak etmez. Marifetullah'a layık olan gönül işe yaramaz bir hale gelir. İşe yaramaz bir hale gelir. Onun o pasının silinmesi zikrullah ile olur, namaz kılmakla olur, ölümü düşünmekle olur, ahiretin gamını, tasasını çekmekle olur. Bak burada da onun için diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, size mahzun olmayı tavsiye ederim. Çünkü hüzün, mahzunluk kalbin anahtarıdır. Demek ki tecelligâh-ı ilahinin mahalli olan, tecelligâh-ı ilahi olan, Allah-u Teala Hazretlerinin etrafının tecelli ettiği yer olan, nazargâh-ı ilahi olan kalbin anahtarı buymuş. Kalbin vazifesi var. Gözün vazifesi görmek, elin vazifesi tutmak, dilin vazifesi söylemek, kalbin, gönlün vazifesi de Allah-u Teala Hazretlerini bilmek. Allah-u Teala Hazretleri var, bir, bize bizden daha yakın, her şeyi ihata etmiş, her şeyin mülkü onun elinde, her şey onun kudretiyle oluyor, bize karib, mücib, biz ondan uzağız. O bize yakın, biz ondan uzağız. İşte anahtarı bizim. Diyorlar ki, kâlû, ya Resulallah, rekkeyfel hüzün, nasıl olacak bu mahzunluk? Kâle, eci'û enfüseküm bilciûr. Açlıkla gönlünüzü acıktırın. Aç durun, yani oruç tutun ve azmi'ûhâ ve susuz durun. Aç susuz durun da gönlünüzü acıktırın biraz, o zaman mahzun olursunuz. Açlığın, aç durmanın, oruç tutmanın pek çok faydasından birisi, işte en büyük faydalarından birisi de budur. Mide boşalıp da kalp, gönül çalışmaya başlar. Oruç tuttuğu insan, onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu tavsiye etmiş. Şehvetini kırar insanın, nefsin azgınlığını durdurur. Arzularını keser, kırar, boynunu büker, fukaranın halini anlatır, efendim düşünme fırsatı verir, efendim keyfini kaçırır insanın, biraz şöyle ahiret gamına düşürür. Onun için orucu yalnız Ramazan'dan Ramazan'a değil de belirli fasılalarla tutmaya devam etmek lazım. Diğer hadis-i şerif. Aleyküm bisaffül evvel. Size ilk safı tavsiye ederim. İlk safa yetişmeye, ilk safa dahil olmaya gayret edin. Bu tabi nasıl olacak? En arkadan gelip, herkesin omuzlarını eğdirip, atlayıp en öne gelmek değil. Bunun şey mahsuru da var, günahı da var. Cuma günü mesela böyle yaparsam yasak filan diye haberler gelmiş. Erken gelecek. Camiye erken geleceksin, mihraba en yakın yere oturacaksın, tesbih çekeceksin, gözünü kapayacaksın, Allah'ı anacaksın, günahını düşüneceksin, ahiretin tasasını çekeceksin. İşte o vakti öyle değerlendireceksin, o zaman ilk safın faydası öyle bulunur. Yoksa başkasının hakkını çiğneyerek kolay kolay bulunmaz yani. Başkası gelecek, o kibarlık ediyor. Terafet gösteriyor, fedakarlık ediyor. En arkadan biz gidiyoruz, en öne. Doğru değil. Nerede yer bulursa orada şey yapacak insan. Eğer ön safın faziletini biliyorsa, ona kıymet veriyorsan erkenden gelirsin. Ön saf dolar, ondan sonra ikinci saf dolar, ondan sonra üçüncü. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti gelir cami cemaatine. İmamdan başlar, imamın arkasından sağına, soluna, arkaya doğru böyle gider. Yani önden başlar. Ve ortadan başlar. Onun için yeni bir safa başlayacağı zaman insan, bazıları bilemiyorlar. Tabii böyle bu bilgiler, bunlar da okumakla, dinlemekle öğrenilir. Camiye geldi. Öndeki saf tamamen dolmuş, kendisi yapayalnız kaldı insan. Nerede saf yerinde duracak şimdi? Tam ortaya da duracak. Çünkü rahmet oradan sevgi oluyor. Kenardan durursa daha sonra gelenler kendisinden daha çok alırlar. Alırlar. O sonraya kalır yani. Ortada duracak. Gelen bir sağına, bir soluna, bir sağına, bir soluna böyle o safı öyle tamamlayacak. Size ilk safı tavsiye ederim derken Peygamber Efendimiz, tabi cami boşsa arkalarda da durmayın, öne gelin. Ön safı doldurun. İnsanın attığı adımların en hayırlısı öndeki safı doldurmak için atılan adımdır diye de bir hadis-i şerif geçmişti geçtiğimiz haftalarda. Demek ki ön safı boşsa dolduracağız. Doluysa ön safa yetişmek için camiye bir dahaki vakitte daha erken geleceğiz. Allah'ın evinde boyun büküp kulluk etmeye alıştıracağız kendimizi. Usul erken bilmez, sohbetin adabını bilmez kimseler olmayacağız. Hani insan bir eve gider de ne konuşacağını bilmez. Oturur ev sahibine ona bakar, o ev sahibine bakar. Edep mi Allah diye de bir şey var. Yani Allah-u Teala Hazretlerine karşı adab var. Nasıl hareket etmek lazım? Uzletin edebi var. Yalnız kaldığın zaman Mevla'ya nasıl müracaat edeceksin, nasıl yalvaracaksın, nasıl yakacaksın? Bunlar da biraz terbiye işi, muaşeret işi yani. Ve aleyküm bil meymeneti. Sağ tarafı tavsiye ederim size. Peygamber Efendimiz sağ tarafı. Safların sağ tarafını ve her şeyde sağ taraf. El eymenü fel eymen. Önce sağdaki girsin, ondan sonra yine sağ, nispeten sağda olan girsin diye. Müslüman böyle hep sağla başlar, sağla yer, sağla girer hayırlı yerlere. Efendim, safın da sağ tarafı daha çok sevaplıdır. Ve iyyâküm ve saf ve iyyâküm ve safu beyne sevâri. Direklerin arasındaki saflara orada saf tutmayın, oraya girmeyin. Ondan sizi men ederim diyor. Direklerin arasında tam olmuyor. Safın böyle boydan boya cami boyunca şey yapması makbul. Böyle direklerle şeylerle kesilmiş küçücük aralarda Peygamber Efendimiz uzun görmemiş. Sevâri, sariye. Direk kelimesinin cem'i, direklerin arasında saf tutmayın. Yani yarım oluyor, kısacık oluyor iki direk arasında. Ötekiler gibi boylu boyunca olmuyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Safların adabına dair bir hadis-i şerif. Aleyküm bil amâin fe innehâ simel melâike. Size sarıkları tavsiye ederim. Diyor Peygamber Efendimiz. Sarık sarmak. Başa sarılan o sarıkları amame, amain veyahut emame, amain. Yani onları giyin. Fe innehâ şîmel melâike. Çünkü o meleklerin kıyafetidir. Sarıklar meleklerin kıyafetidir. Ve erhû ha halfe zuhûrküm. Ve ucunu sarın sırtınızın ortasına, arkasına sarkıtın. Sarık sarılacak, ucu da arkaya sarkıtılacak. Bu hadis-i şerife göre tavsiye böyle. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplıdır diye hadis-i şerifte var. Aleyküm fil ghanemi fe innehâ min devâb fil cenne fe sallû fî merâhihâ vemsehû regâmehâ. Size koyunu tavsiye ederim. Çünkü o cennetin cennet mahluklarındandır, cennet hayvanlarındandır. Yani koyun yavaştır. Yine o Yunus'un şiirinde nasıl geçiyor? Koyundan yavaş gelir. Yavaş bir hayvandır. Yani öyle pek şey yapmaz. Her şeyde bereketlidir. Çabucak yürüyüverir. Yününden istifade edilir. Eti tatlıdır, hoştur, efendim, sütü güzeldir, kuzusu sevimlidir. Size koyunu tavsiye ederim diyor. Koyun beslemek ile deve beslemek arasında bile insanın huyuna tesir etmesi bakımından fark varmış. Koyun sahipleri mütevazı olurmuş, deve sahipleri mütekebbir olurmuş. Yani nasıl oluyorsa böyle huylara tesir ediyor meslekler, meşguliyetler. Onun için koyunu tavsiye ediyor. Onların barınaklarında namaz kılabilirsiniz diyor Peygamber Efendimiz. وَمْسَهُ رَغَانَهَا Yani koyunların o bulunduğu yere yine mesh yapabilirsiniz. Bu mübah manasına geliyor. Emir, yani bu mübah olduğunu gösteren bir emir. Demek ki koyun mübarek bir hayvanmış. Onu beslemeye Peygamber Efendimiz teşvik ediyor bizi. Aleyküm bil hacameti fi cevzetil kamah deve. Ve inneha deva'un min isneyni ve sebi'ine da'en ve khamsetü edva. Müyezzünün ve cüzami ve barası ve veca'il ebrad. Peygamber Efendimiz size bundan sonraki birkaç hadis-i şerif gelecek. Kısıtlar. Yani devalar ile, şifalar ile ilgili bazı tavsiyeler gelecek burada. Bunlardan birisine başladı. Size hacamat yaptırmayı tavsiye ederim. Kan aldırmayı tavsiye ederim. Başın arkasından, ense tarafından kan aldırmayı tavsiye ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu gözün şişkinliğine ve daha başka efendim burada sayılan bazı hastalıklar var. Onlara faydası olduğunu sıralıyor. Peygamber Efendimiz şöyle demiş ve inneha devaun min isneyni ve sebi'ine da'in 72 hastalığa şifadır ve hamsetü edva minel zünün ve zülzam ve parası ve vecaid edrat 5 tane hastalık daha vardır ki onların da devasıdır. Cünuna, baygınlık, delilik, arızı deliliğe, cüzama, cüzam illetine, baras illetine, diş ağrısına faydası vardır diye hacamatı tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aleyküm bihâdihi şecereket mübareketi zeyte zeytuni. Size şu mübarek ağacı tavsiye ederim. Şecere-i mübareke dediğin zeytin ağacıdır. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Allah'ın nuru semavati vel ard ayet girmesinde de öyle geçiyor. Bu mübarek ağacı size tavsiye ederim. Bu zeytinin yağını tavsiye ederim. Tedavi bihi. Onunla tedavi olunur. Fe innehâ musihhatun minel basur. Çünkü bu basura sıhhat kazandırıcı bir hastaya sahiptir. Zeytinyağının pek çok şifası vardır. Yani tıbben de bugün kabul edilmiş şifaları vardır. Zeytinyağı birkaç çeşittir. Bir kere natürel olması lazım zeytinyağının. Şey olursa, efendim, kupe veya riviera tipi filan diyorlar, kaynatılmış, kimyevi muayene görmüş, içinden bir takım şeyler olmuş olursa o zaman vitamini filan gidiyor. Tabii olacak. Yani torbanın içine konulmuş, cendereye girmiş, sıkılmış, suyu çıkmış, başka hiçbir kimyevi muamele görmemiş. Bunun düşük asitlisini insan alırsa, 1,5 asitlisi filan gibi böyle asidi az olanını alırsa, o işte hakiki şifalı zeytinyağıdır. Ötekiler kimyevi muamele görmüşlerdi, o kadar şifa yoktur ama yine de bu akan yağlar vücuda katı yağlardan daha çok faydalıdır. Mesela tana gibi, vita gibi, efendim böyle daha içine hidrojen geçişip sokup katılaştırılmış, dondurulmuş olan yağlar vücut hararetinde erimiyor. Damarlarda da içeride şeyler halinde kalabiliyormuş. Damarların içinde zerreler halinde yapışıp kalabiliyormuş. Onun için sıhhate uygun değil. İnsanda damar sertliği varsa, yaşlanmışsa filan o yağları kullanmamaları tavsiye ediliyor. Onun yerine akıcı yağları tavsiye ediyorlar. İşte bu zeytinyağı onların başında gelen güzel bir yağdır. Siz de fırsat buldukça hem memleketimizin mahsulüdür. Evinizde de efendim bu yağı kullanmaya gayret edin. O donmuş yağlar pek sıhhate elverişli değildir. Lehinde aleyhinde çok yazılar yazılıyor gazetelerde. Netice itibariyle pek onları eve sokmak herhalde sıhhi bakımdan iyi bir şey değil. 4 tane beyazdan sakının diyorlar. İnsan biraz yaşlandı mı, şişmanladı mı? İşte birisi şeker. Şeker de zararlı oluyor. Un. Fazla un yediği zaman. Efendim yağ. İşte bir tanesi daha var. Efendim? Tuz. Tuz da fazla olduğu zaman zararlı. Bu zeytin yağı şifalı yağlardan biridir. Diğer hadis-i şerif, aleyküm bi elvanil bakar. Size sığırların, yani inek vesaire cinsinin sütlerini tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Ve simnaniha, ve onların yağlarını tavsiye ederim. Yani sütünden, onların sığırların sütlerinden elde edilmiş o cinsin, yani büyükbaş hayvan dediğimiz onların sütlerinden elde edilen yağları tavsiye ederim. İyya ve iyyakum ve luhumeha. Etlerini yemekten sakınınız. Sakındırırım sizi. Etlerini yemeyin. Ve inne elbaneha ve simnaniha devaun. Çünkü sütleri ve yağları şifadır. Ve luhumeha daun. Etleri hastalıktır. Koyunun eti filan biraz daha hafif şey oluyor da, böyle sığırın eti pek iyi olmadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylece bildirmiş. Aleyküm bil hüleylecil esvedi. Size Hint eriği denilen bir çeşit böyle meyve, onun siyah sarı beyaz cinsleri varmış. Kara hüleyleci tavsiye ederim. Çilek gibi, erik gibi bir meyve imiş. Bunu feşrebuhu, bunu içiniz. Feinnehu min şeceresi cenneti. Çünkü bu cennet ağacındandır. Ve ta'muhu mürrün ve hüve şifa'un min külli da'in. Tadı biraz acıdır ama her hastalığa şifadır diyor. Hint eriği, çilek gibi bir şey. Mısır'da bulunan, okuyan arkadaşlarımız diyorlar ki orada satılır bu. Suyun içine konulur, karıştırılınca çabuk erir ve içilir. Şifalıdır. Aleyküm bil kar'i. Size kabağı tavsiye ederim. Bir çeşit kabağı tavsiye ederim. Fe innehu yezidu fi dimağ. Çünkü bu insanın dimağını açar. İmanı arttırır, baş ağrısını giderir. Efendim, ve aleyküm bil ades, size mercimeği tavsiye ederim. Ve innehu kuddüse alâ lisâni sebi'ine nebiyyen. 70 peygamberin ağzından methedilerek kutsallaştırıldı. Yani pak, temiz, iyi bir gıda, faydalı bir gıda olduğu eski peygamberler tarafından da bildirilmiş. Mercimek. Mercimek de kıymetli bir gıdadır. Böyle Ramazan'da iyilik yapar geldiği zaman arkadaşlarımız onlara mercimek çorbası, mercimek lapası yedirirlerdi. Yani usuldendir. Akşamleyin mercimek lapası yedirirlerdi. Geceleyin de itikafta olanlara 21 tane üzüm, o iri üzümlerden, çekirdekli üzümlerden. Efendim 21 tane üzüm yedirirlerdi. O son 10 gün itikafta böyle bir beslenme, gıdanın da insana faydası, zararı, tesiri var. Yani maneviyata dahi tesiri var. Hele haram olursa çok büyük tesiri var da, bir de gıdanın cinsinin insana tesiri var. Onun için itikafa girene o mercimeği yedirmelerini burada anlıyoruz şimdi. Çünkü 70 peygamber tarafından iyi bir gıda olduğu beyan edilmiş, güzel bir gıda. Aleyküm bizzebib, size kara üzümün kurusunu tavsiye ederim. Ve innehu yekşifun mirrede. Çünkü bu insanın safrasını terbiye eder, iyi gelir yani. Ve yüzhebul balgam, balgamı giderir. Bu eski tıp tabirleridir. Yani bunların izahları bizim bugün kelimeleri söyleyiverdiğimiz gibi değil, uzun şeyleri vardır. Ve yeşiddül asab, sinirleri takviye eder. Ve yüzhebu bil ayağı, yorgunluğu giderir. Ve yüksünül halk, insanın hılgatını güzelleştirir. Ve yutibu nef, içini ferahlatır, rahatlatır. Ve yüzhebu bil hem, ve insanın gamını, kasaretini, kederini giderir, diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'den nakledildiğine göre. Kara üzüm. Kara üzümün kurusunu böyle methediyor. O halde kara üzümün kurusunu da insan böyle evinde bulundurmalı. İyi cinsinden gidip almalı. Onu böyle besmeleyle zaman zaman yemeli. aleyküm bir şifa. Fe innallaha teala ceale fîhî şifâen min külli dâ. Size hardal, hardalı tavsiye ederim. Şifa, hardal denilen veya ona benzeyen bir şeymiş. Çünkü Allah Teala onda her türlü derde deva, şifa ihsan etti. Bu gibi şeyler, yani kolayca bulunabilen şeyler. Gidip bir merhem alıyoruz, bir şurup alıyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz, içine ne koyduklarını da bilmiyoruz. Efendim, bunlar işte evde bulunmalı insanın mutfağında. Bir kavanozun içine koymalı, üstüne de bir etiket. İşte bu hardaldır, bu kara üzümdür, bu bilmem şudur, bu budur, bu hüleyleştir filan diye isimlerini yazmalı. Zaman zaman Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu bu şeyleri Peygamber Efendimiz'e de böyle salatü selam getirerek, besmeleyi çekerek yemeli. Nice hastalıklara şifa olduğu anlaşılıyor. Aleyküm bil hindüba fe innehu ma min yevmin illa ve huve yakturu aleyhi min katrül cennet. Size hindiba otunu tavsiye ederim. Hindiba otu herhalde benden daha iyi bilirsiniz. İçinizde onu tanıyanlar belki pişirip yiyenler vardır. Efendim, nane gibi, biraz acı galiba bir ot, hindiba. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Çünkü hiçbir gün yoktur ki cennetin damlalarından ona damla damlamasın. Bir bereket var, bir şifa hastası var. İşte buraya kadar 5-6 tane hadis-i şerif okuduk. Bazı otların, bazı meyvelerin, bazı tohumların şifalı olduğuna dair hadis-i şerifler bunlar. Bizim Osmanlı ulemasından Taşköprüzade Kemalettin Efendi var. İşte bundan 3 asır, 4 asır önce yaşamış bir zat-ı muhterem. Allah rahmet eylesin. Mevzuatül Ulum diye çok kıymetli bir kitap yazmış. Yani o kadar büyük alimler yetiştirmişiz ki elhamdülillah. Hatırlıyorum, bu Fransa'nın reisi Cumhur'u de Gaulle gelmişti Ankara'ya. Tabi karşıladılar, büyük merasimler yapıldı reisi Cumhur geldi diye. Adam da bir yerde İstanbul'a da geldi. İstanbul'da da Galatasaray'da galiba, Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerde konuşma falan yaptı. Orada tabi bir şeyler söyleyecek, methedecek bizi. Diyor ki, siz büyük bir milletsiniz, içinizden nice alimler de yetişmiştir, Katip Çelebi gibi alimler falan yetişmiştir diye böyle. Bizim adını bile bilmediğimiz, şöyle kıyıdan köşeden duyup da, duyduğumuz zaman da burun kıvırdığımız adamları mehederek söylüyor. Yani onlar bizim tarihimizi daha iyi takip ediyorlar. Kim büyük, kim değil onlar biliyorlar da biz kendi şeyimizden, kıymetlerimizden habersiziz. O Kemalettin Efendi, Taşköprüzade Kemalettin Efendi, Mevzuat-ı Ulum isimli kitabında 500'den fazla mı az mı ilmi anlatmış. Yani o kadar ilme vakıf, hepsini anlatmış. O ilimlerde efendim telif edilmiş eserleri ve onların içindeki malumatı bilaseten vermiş. Çok kıymetli bir ansiklopedi gibi yani kitabı. Orada geçen hafta Ankara'da bir arkadaşın evinde gördüm ve eski harflerle basılmış. Yeni harflerle de bir basıldığını duydum. Hatta gördüm. Orada Peygamber Efendimiz'in böyle tıbba dair tavsiyeleri hakkında Tıbb-ı Nebi bölümü diye bir bölüm var. Onu açtık, okuduk. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in tıbba dair tavsiyelerini İbn-i Tarhan isminde bir alim bir kitap haline getirmiş. Fakat diyor, bu vadide yazılmış kitapların en güzeli İmam el-Müstağfiri'nin eseridir. İmam el-Müstağfiri isimli zatın eseridir diyor. Yani tıpla da ilgili arkadaşlarımız var. Bu iki ismi dikkat etsinler. Biraz Süleymaniye Kütüphanesi'ne falan gitsinler. Peygamber Efendimiz'in bu tıpla dair tavsiyelerini ihtiva eden bu kitapları araştırsınlar. Osmanlıca'da, Arapça'da pek çok böyle eserler neşredilmiş. Peygamber Efendimiz'e şifaya dair tavsiyelerini ihtiva eden. Meraklılar bunları araştırırlarsa nice şeyler, şifalı şeyler ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz de o mübarek müminlerin anası, anamız yani validemiz, o da tıbba çok meraklıymış. Çok ilaçlar, çok şeyler bilirmiş. Devalar bilirmiş. Eskiden böyle zihninde hafızası da kuvvetli, bayağı bir alim. Böyle biriktire biriktire, onun da pek çok tavsiyeleri vardır tıbba dair. Yani hanım doktorların da şeyi sayılır, evveli sayılabilir, Hazreti Ayşe validemiz. Kitaplarda metnini okudum, onun o tıbba dair bilgileri çok kuvvetliymiş. Şimdi bu tıbba dair bilgileri ve bunların kaynaklarının tamamını nerede bulunabileceğini böyle söyledikten sonra sayfayı tamamlayalım inşallah. İtaate dair bir hadis-i şerif geldi. Fevkalade mühim. Aleyküm, size tavsiye ederim. Boynunuza borç olsun. Böyle yapın. Bissem'i ve taati. Dinlemek ve itaat etmek. Yani büyükleriniz, ulul emr, işin başında bulunan kimseler sizin içinizden, sizin başınızda bulunan kimseler size bir şey buyurduğu zaman itaati vaat ettiğiniz, kendisine bağlandığınız kimseler dinleyin, yani dinlemezlik, söz dinlemezlik yapmayın, kulak kırmayın ve itaat edin. Size bunu tavsiye ederim. İsyankarlık etmeyin, baş kaldırma etmeyin. Fîmâ ahbettüm ve kerihtüm. Hoşunuza gitse de, beğendiğiniz şeyde de, beğenmediğiniz şeyde de itaati elden bırakmayın. Yok, bu benim işime gelmez, ben bunu sevmedim deyip böyle bir mızıkçılık şey çıkartmayın, aykırılık çıkartmayın. Ela inne sami al muti'a la hüccete aleyhi. Dikkat edin, mütenebbih olun, agah olun ki dinleyip de itaat eden kimseye hiç aleyhine bir hüccet yoktur. Tamam, o kazanır yani. Aleyhine bir hüccet konulmaz kıyamet gününde ve kâr eder yani, iyi olur. İtaat ettiği için, imtiyat ettiği için meşgul olmaz. Yani sen hesabı kolay olur. Kıyamet gününde gel bakalım ey kulum, otur bakalım şuraya. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, hepsi konulacak, teraziye tartılacak. Ya Rabbi ben itaat ettim, buyurdular yaptım deyince kurtulur. Kolay yani. İtaat etmekten tatlı şey yok. Bir meşhur kıssa var ya, Yavuz Sultan Selim ölmüş. Allah rahmet eylesin. Vasiyetnamesini açmışlar. İşte şöyle böyle neler dediyse vasiyetinde. Bir de diyor ki benim işte filanca odamda filanca yerde bir çekmece var. O çekmeceyi de benim mezarıma benimle beraber gömün. Peki diyor ulemanın bir kısmı. Gömecekleri zaman bu çekmeceyi de getiriyorlar ortaya. Bunu da gömelim. Bir kısmı da diyor ki bu ne biçim adet? İslam'da böyle şey var mı? Mezara ölünün yanına bir şey gömmek var mı? Eşya gömmek var mı? O firavunların adeti. Eski kavimlerin adeti. İçerisine eşya doldururlarmış filan. O firavunların şeylerinde, piramitlerinde, mezarlarında yiyecek ile koyarlarmış. Altınlar, kullandıkları takımlar, mücevherat vesaire. Onu Avrupalılar, arkeologlar biliyorlar da her şeye fare gibi girmişler, yağmalamışlar o hazineleri. Bizim memlekette de öyle. Bizim memlekette de tabii biz Müslümanların buraya gelmesinden evvel Hititliler denilen filan kavimler vardı. Onların da padişahlarının, hükümdarlarının kabirlerine eşyalarını doldururlarmış. Şimdi o mezarları birisi keşfetti mi giriyor içine, altınlar, gerdanlıklar, efendim tarihi eşyalar, hazineler kaçırıyorlar. İngiltere'de, Fransa'da böyle pek çok kaçırılmış bizim böyle memleketimizden çıkma şeyler var. Kaçırılma şeyler var. Neyse, Yavuz Selim'in zamanında ulema demişler ki böyle şey yok. Ne diye gömelim bu çekmeceyi? Öyle şey var mı? İslam'da böyle birisinin eşyası kendisiyle beraber gömülmez. Kefine sarılır şahıs, ondan sonra kendisi gömülür. İhtilaf oluyor. Allah Allah ne yapalım? Soruyorlar büyüklere. Şeyhülislam Efendi de orada. Ne yapalım? Doğru diyor. Yani içinde böyle bir cevherat, yüzük, bilezik, şurumunu bir şey varsa tabii kabire konulması doğru olmaz. Ne yapalım? Açalım diyorlar. Kilitliymiş, uğraşıyorlar, şey yapıyorlar, çat, çekmeceyi biraz zorlayarak açıyorlar. Etrafa kağıtlar saçılıyor. Topluyorlar kağıtları, bir de bakıyorlar ki her kağıt Yavuz Selim'in yaptığı her işe dair fetva. Şeyhülislam'a sormuş. İşte ben filanca yere harp ilan ediyorum, etmek istiyorum. Bu caiz midir, değil midir? Mesela el cevap caizdir. Filanca adam şöyle yaptı, şöyle şöyle şöyle etti, ben bunu buradan azledeyim mi, el cevap azled filan gibi, neyse. Böyle bütün fetvaların hepsini biriktirmiş Yavuz Selim. şeyh-i Hüsam Safer oluyor. Ah Yavuz diyor, sen kendini kurtardın, şimdi tasa bize düştü diyor. İtaat kolay. İtaat kolay, asıl baş olmak zor. Aklı yoktur yani bir insanın kendiliğinden gelip de başa geçmesi, akıllılık emareti değildir. Bizim imamımız İmam-ı Azam Hazretlerine gel kadı ol demişler de, hapse girmeyi, dövülmeyi tercih etmiş, gene o vazifeyi kabul etmemiş. Kolay bir şey değil. Başkasını, insan kendi mesuliyetlerini taşıyamazken şu cılız bacakları üzerinde, koca bir topluluğun mesuliyetini omuzlarına taşır. Tir tir titrer insan. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhuma, keşke insan olmasaydık da ot olsaydık, çörşöp olsaydık diye dua ederlermiş. Öyle halife olmak, şey olmak kolay bir şey değil. İnsanların mesuliyetini üzerine almak. Hazreti Ömer geceleri dolaşırmış, uyku uyumazmış. Hele o koca karı hikayesi malum. Aç, yetim torunlar var. Aç, duyuyor böyle dolaşırken. Ondan sonra içeri giriyor. Bakıyor ki perişan. Niye bu çocuklar ağlaşıyorlar? Nedir? Bunlar filanca harfte babaları öldü. Ben de ihtiyar bir koca karıyım. İşte bunlara ben bakıyorum. Yiyecekleri yok. Onlar ağlıyorlar. Diyor, neden Halife Ömer'e gidip de durumunu söylemedin de sana çuvalla un verseydi, gıda verseydi filan diye böyle. Hazreti Ömer kendisinin Ömer olduğunu söylemiyor da niye Halife'ye gitmedin diyor. Ömer de kim diyor. Benim babam ondan daha asil bir kimseydi diyor. Niye gidip ona el açacağım diyor. Dur ben diyor şey yapayım diyor. Hazine'den gitmiş Beytülmal'den çuvalı omuzuna almış. Diyorlar ki ya İmam-ı Müslümin, ey Müslümanların halifesi, başkanı, önderi müsaade et de siz taşıyalım. Yok diyor. Bir taraftan ağlıyor. Sakalından böyle gözleri yaşları akıyor. Kendisi çuvalı yüklenmiş koca halife. Ondan sonra o koca karının eline şey götürüyor. Yiyecek götürüyor. Öyle mesuliyette şey yapmışlar yani. Akıl işi değildir. Bir insanın birkaç kişinin mesuliyetini alması, baş olması, hubbu riyaset, reis olmak davası kadar sakin bir dava yoktur. Allah böyle bir mecburiyetle bir takım kimselerin başına birisi geçtikse vazife olarak onlara yardımcı olsun. Demek ki itaat edince kurtuluyor insan. Öyle bir hüccete şeye lüzum kalmıyor. Kolay oluyor hesabı. Mesuliyeti ötekisine devrediyor. Ya Rabbi ben itaat ettim. Sen geç diyorlar, ötekisine soracaklar. Ha bir de Hazreti Ömer bu kadar titiz davranmış ya, aşere-i mübeşşereden cennetle müjdelenmiş Peygamber Efendimiz'in ağzıyla. Rivayet ederler ki vefat ettikten sonra bir zaman rüyasında görememiş birisi onu. Görememiş. Sonra ne kadar ay geçtiyse aradan görmüş. Neredesin ya Ömer, hiç göremedim seni rüyamda filan diye. Böyle sorunca şimdi bitti demiş hesap daha demiş. Yeni bitti demiş. Yani rüyayla tabii amel caiz değildir ama eğer böyle hakikaten bir şey olduysa cennetle müjdelenmiş bir halife, Hazreti Peygamber'in kabirde de komşuluk şerefine ermiş öyle bir halife, hesabı o kadar zor olursa bizim hesabımız ne olacak? Bizim halimiz ne olacak? Vay bizim halimize, vay bizim başımıza. Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna iltica ederiz. Başka hiçbir çaremiz yok. Demek ki insan itaat etti mi kurtuluyor. Ve inne sami el asi. Duyup da isyan edene gelince itaat etmiyor, isyan ediyor, karşı geliyor. Biliyor onun başkan olduğunu, ona rağmen asi oluyor. Bildiği halde asi oluyor. Onun da la hüccete lehu, onun da hiçbir mecali yok. Apaçık durumu, suçlu, hiçbir bahane ileri süremez, hiçbir şekilde kurtulamaz. La hüccete lehu. Asi oldun mu? Tamam, o mahkeme-i kübrada göreceksin. O mahkeme-i kübrada, o zaman bak, o zaman akrabalık, efendim şeylik hiçbir şey fayda etmeyecek. O mahkeme-i kübrada, o isyan, o duyup da asi olmak münakaşa mevzu değil. Şimdi mahkemede iki tarafı dinler hakim, delilin var mı diye sorar müteyyiye iddia eden kimse. Delilini çıkarttı mı tamam, işte senedi varmış, şey varmış, hop öteki tarafı hemen mahkum eder. Çünkü açık, artık münakaşaya lüzum yok. Delil yoksa şahit ister, şahitler dinlenir, iş uzar, bilir bir şeye gider filan. Ama delil varsa bitti. Demek ki duyup da asi olanın da işi kesin. Kestirme bitiyor, tamam. Allah-u Teala Hazretleri nereye nasıl itaat edeceğimizi bilen, duyup itaat eden, duyup asi olmayan, aklı başında insanlardan eylesin cümlemizi. Ela ve aleyküm bi hüsnü zanni billah. Dikkat edin, gözünüzü açın, agah ve mütenebbih olun ki size Allah'a karşı hüsnü zan beslemenizi tavsiye ederim. Allah'a karşı hüsnü zan ne demek? Yani Allah-u Teala Hazretlerinin inşallah sizin boynunuzda bu borç olsun. Yani Allah-u Teala Hazretlerine inşallah lütfuna güveneceğiz. Allah-u Teala Hazretleri inşallah hakkımızda hayırlar işler, elimden geldiğince gayret ediyorum, İnşallah lütfuyla muamele eder diye kanaat besleyeceğiz. Bir hadis-i şerif var, اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْد۪يدِ Ben kulumun bana karşı zannına göreyim. Yani zannı demek, kulumun muamelesi, ona karşı davranışı, kanaati neyse ona göre. اِنْ زَكَرَن۪ي fî nefsihî zekertuhu fî nefsi. Beni içimden zikrederse ben de içimden zikrederim onu. Toplulukta zikrederse ben de onu toplulukta zikrederim. Böyle yani kulun muamelesi nasılsa şeyi de gördüğü durum da ona karşıdır. Fe innallâhe teâlâ mu'tin külle abdin bi hüsnü zannihî ve zâidun aleyhî. Çünkü Allah-u Teâlâ Hazretleri her kula hüsnü zannına göre verecek ve onun üstüne de fazl-ı keremiyle ilave edecek. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna güvenmek lazım. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi lütfuna erdirir diye düşünmek lazım. Burada yalnız ölçü şu, lütfuna güvenip de günaha dalmamak lazım. Nasıl olsa Erhamur Rahim'indir, Gafurur Rahim'dir. Elbette benim günahımı da affeder. Duyuyorum ki rahmeti gazabına galip gelecekmiş, daha ziyade olacakmış filan deyip de onu fırsat bilip günaha dalarsa o zaman olmaz. Kul, korku ile ümit arasında ihtiyatlı böyle ibadetlere, taatlere dikkat ede ede yürüyecek. Hem ümidini kesmeyecek hem de emniyette hissetmeyecek kendisini. Her an kendisini kontrol edecek. En iyi durum, beynel havfi ve recai, ummak ile korku arasında yürüyecek kul. Eğer bir insan Allah'a hüsnü zan besler de o hüsnü zannına uygun salih ameller işlemezse o kimse ahmaktır. Niye göre ahmaktır? Hadis-i şerife göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el keyyüsü men dâne nefsehu amile limâ ba'del feyh. Akıllı kimse kendi nefsine hakim olup terbiye edip nefsini ahiret için salih amel işleyendir. Ahmak da nefsinin hevası peşinde koşup, nefsini hevai nefs peşine tabi kılıp, oralarda koşup durup, itaati bırakıp, ondan sonra da Allah'tan temenni eden kimsedir diyor. Demek ki itaat edeceğiz, yolunca yürümeye çalışacağız, ondan sonra hüsnü zan besleyeceğiz. Hani deveni bağla da ondan sonra tevekkül et dediği gibi Peygamber Efendimiz'in, elimizden geldiği kadar çalışacağız, lütfuna öyle güveneceğiz. Hiç çalışmadan yatıp da sürtüstü yatıp da ondan sonra şey beklemek o olmaz. O yanlış olur. Allah-u Teala Hazretleri dinimizin inceliklerine cümlemizi agah eylesin, vakıf eylesin. Rızasına uygun güzel bir kulluk yaparak ömrümüzü rızası yolunda geçirmeyi nasip eylesin. Cümlemize son nefeste o kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek emaneti teslim etmeyi, iman-ı kamil ile ahirete göçmeyi, cehennemden azad olmayı, cennetine salih kullarıyla beraber dahil olmayı nasip demeyeceğiz. Fatiha-i Şerife mazbetmene. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la

اللهم زوج أرواحهم ونزل قبورهم زدهم نورا وسرورا وارفع درجاتهم فبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا ومن له حق علينا ومن وصفنا بالدعاء الخير إلى أرواح أحبابنا وأصدقائنا وأساتذتنا وإلى أرواح ذوي الخيرات والحسنات أجمعين كافة عامة وللروح إسكندر باشا خاصة ولأرواح المدفونين جبال مسجده ولأرواح أئمة مسجده وخطبائه ومؤذنيه وجماعته وإلى أرواح القضاة والشهداء والأساكر الموحدين والسلاطين الفاتحين أجمعين وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نذر مراكزهم فربح أرواحهم لذلك أرواحهم وارفع درجاتهم اكرمنا وإكرمهم وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عنا اللهم قنا شر ما قضيت وشر من خلقت اللهم احفظنا وسلمنا وآمنا اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم بلادنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك وأجبنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا تحت لواء نبيك المختار وآله الأخيار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى جملته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم إنا نسألك الاستمساك بسنته ونعوذ بك من الانحراف عما جاء به اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وقت هوائجنا كلها وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فلاهم إلا قضيتها يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا خفي الألطاف يا قاضي الحاجات يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا أرحم الراحمين بهرمة أسمائك الحسنى وحبوبك المجتبى وبهرمة أسرار سورة الفاتحة